and the old ska. It's got outs and its streets underneath. I will lay the world down burning, burning in my feather bed. And the overwhelming fluttering of a million wigs will be stuck inside their heads. Put the whole world to sleep, let them float to miles and miles of fantasy. They'll be drifting and drifting, baby. vomit, I'd still risk to burn my wings. To live or die, it's all the same, whichever way the pendulum swings. Dankjewel. Als jullie ons nou heel leuk vinden, hebben we een hele hoop t-shirts, tapes, cd's en vinyl bij. Dank jullie wel. En nogmaals, Paul, ik weet niet waar je bent. Peer, ik weet niet waar je bent. Maar ja, inderdaad. Mag ik nog één keer? Alsjeblieft. een dankend applaus voor Poppenhuis! Iedereen die er is, come on! Fuck yeah! We love you. Dankjewel Paul, dankjewel. Ik weet dat je hier ergens bent. Ik hoop het in ieder geval. We love you. Wacht even, ik vergeet iemand. Nog eentje voor Jori! Tuurlijk vergeet ik jou. Godverdomme. Dankjewel.